چه نظر می کل ستا پر خوالی کرشی یقینن چه لحر سنمی زرطورشی چه نظر می کل ستا پر خوالی کرشی یقینن چه لحر سنمی زرطورشی زړه مې را پوهید درزا وکړي نسکور شي یقینن چې له هر څه نه مې زړه تور شي چې نظر مې کله ستا پر خوالی کور شي یقینن چې له هر څه نه مې تورشی کاش کے حالتا کہ یو سوراز ماتلوائی کاش کے حالتا کہ یو سوراز ماتلوائی کاش کے حالتا کہ یو سوراز ماتلوائی د زخمی زخمی زړګای په میټا کرشی یقینن چې له هر څه نه مې زړه تورشی چې نظر مې کله ستا پر خوالی کرشی یقینن چې له هر څه نه مې یو ازرامی ناچ چا باند پیر زگڑی یو ازرامی ناچ چا باند پیر زگڑی یو ازرامی ناچ چا باند پیر زگڑی ان الحق چی غیب و وحی منصور شی یقینن چی لہر سنمی زرطور شی چی نظر می کلستا پر خوالی کور شی یقینن چی لہر سنمی تچ چاہتا التفات نظر وکڑے تچ چاہتا التفات نظر وکڑے تچ چاہتا التفات نظر وکڑے چاہتا التفات نظر وکڑے وچھ پانے سر خونشی سمسور شی یقینن چھے لہر سنمی زڑتور شی چه نظر می کلا ستا پر خوالی کرشی یقیناً چه لحر زن می زلط رشی دا خوستا دا قدرت نو کرش می دیوی دا خوستا دا دا خوستا دا قدرتونو کرشمی دی دا خوستا دا قدرتونو کرشمی دی سور شفق چه پشین کی اسمان کی خپورشی یقیناً چه لحر زن میز لطورشی چه نظر میں کلا ستا پر خوالی کرشی یقیناً چه لحر زن میز لطورشی شکر وزیر بستا پدر منظور شی یقیناً چه لحر سلم زلطور شی چه نظر میں کلا ستا پر خوالی کرشی یقیناً چه لحر سلم یقیناً چه لحر زن میز لطورشی یقیناً چه لحر زن میز لطورشی یقیناً چه لحر زن میز لطورشی